بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. إكيوان ترى شرنا تاتو منذ ذو القعدة mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati al-Shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita kuizungumzia dua ulistikhara, na mwanzo wa taariki ya Sheikh hafidhahullah akaeleza ahkam kadhaa ambazo zafungamana na salatu ulistikhara, na tukaahidi kuwa biidhnillahi ta'ala katika kikao cha leo tutaizungumzia ile dua ulistikhara yenyewe maana yake nini, kila neno katika maneno yaliyomo ndani yake nini maana yake. Qauluhu sallallahu alayhi wasallam, Allahumma inni astakhiruka, qala harfu sin fi astakhiruka litalabi min Allahi an yakhtara li alkhayr مفوضا أمري إليه جل وعلا، ويسمي الأمر الذي استخار من أجله اللهم إني أستخيرك. يحرف يسين هابكت كنين أستخيرك للطلب نكوى وموومبا من الله توكوى الله سبحانه وتعالى أن يختار لي الخير إلي أكو تشغلية ويوي ونهومبا سمع أني تشغلية ميمي خيري كيف ويجميز أمرياكو كو الله جل وعلا نا وتتاجل لجنبلاكو كما ارتكفونا بمبيدي أمبالو ومتاك الله سبحانه وتعالى أكو تشغلية للا خيري نبيوي. قوله بعلمك، هذا توسل بعلم الله الذي وسع كل شيء. هابا كنا كتوسل كجي كاربيشا الله سبحانه وتعالى كعلم ياكي أمبايو إمينيا كلا كيتو هاكونا كنا شتوكا إنجي علم يا الله سبحانه وتعالى. علم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. الله سبحانه وتعالى أجوى ما كان كلي كلي شو تكيه كنيما. كذلك الله سبحانه وتعالى أجوى كلي كنا شو جيري سسايفي. كذلك أجوى كلي أنباجو حكي تكوى لو كما كي تكوى كي تكوى نمنجاني كما تكبوم باتو موتوني كورجيش ودنياني إلي وفاني ميما. الله سبحانه وتعالى سيما ولو ردوا لا عادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو كما وانجردشوا في دنياني وترجلي يالي يالي ولقوا كيفاني والله يوجيوا حتى ليلي أنبالو هل تكوا كوني وتريتوا تينا دنياني حواليتوا لكن أجيوا لو كما توليتوا تفنينيني. سبحانه وتعالى علم ياكي مينيك لكيتو. قوله وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، هذا توسل إلى الله بقدرته. نهابا منجا أجي كربيشنا الله سبحانه وتعالى كووزواك الله سبحانه وتعالى كقدرياك. وفي الدعاء يجب مراعاة الصفة المناسبة للمطلوب Na katika dua ni wajib mtu kuchunga sifa inayonasibiana na kile anachokiomba mja. Falamma sa'ala al-khira nasaba at-tawassul ila Allah bil-ilmi. Tizama pale mwanzo sema Allahumma inni astakhiruka, akasema bi-ilmika, hakusema bi-qudratika. Kwa nini? Kwa sababu pale imenasibiana na ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ujuzi wa kujua kila kitu. Walamma sa'ala at-taysira lil-amri wal-qudrata alayhi tawassala ila Allah bil-qudrati. Na alipoomba uwepesi na uwezo wa kulifanya lile jambo, akaomba kwa kupitia kudra na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam yuyassirhu lahu fahuwa mutaassirun alayhi, ikiwa Allah hatomsaidia kumfanyia wepesi itakuwa ni zito kwake. Kwa hivyo ataka wepesi, hapa ikambidi atawassal kwa kudra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na subhanallah, hivi ndivyo ilivyo katika adhiya za Mtume sallallahu alaihi wasallam alizowafundisha umma wake. Ukichunguza utakuta kuwa zimepangika kwa uzuri wa ajabu, yani hutopata ndani yake kuwa atawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jina ambalo si munasab na ile hali na ile sifa ya kila anachokiomba, bali kila anachokiomba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika adhiya zake utakuta kuwa ile sifa ya Allah inayotumika au jina la Allah analotawassal nalo lalingana na kile anachokiomba. Huyo hapa nyuma aregele ndio yasema nyuma yako Talha. Mmesema nini? Naam. Una kitabu hapo? Ah? Mfuatiliza. Nasema nini sasa hivi? Uandika. Nasema nini sasa hivi? Semaje sisikie? Ha? Talha semaje? Waomba nini? Jambo. Kwa vipi? Nasema hivyo. Upo hapa, naona uko mbali babangu. Washikatama, waangalia kando na uko nyuma huko, na ujijue akili yako haitulii hapa. Wewe ulikuwa uketi hapa chini daima. Ikiwajijua kama akili yako yaondoka kwenye darsa, kaa hapa karibu yao. Ajabu, na wewe walala. Na wewe walala. Kailula kulala. Kwa nini? Wewe. Ukulala kailula. Naam. Umelala. Sasa utaka extra usingizi, sio? Ha? Akili yako iwe hapa. Wapitwa na mengi. Allahumma musta'an. Tayyib. Turudi hapo. Qawluhu fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Mbona umechelewa baba? Ha? Utoka wapi? Uko jikoni leo? Ha? Mulla. Kwa nini utoka mulla? Unakufanya nini mulla? Ungona kuchukua nguo zako. Basi jipange. Aka. Allah musta'an. Khairan inshallah. Qawluhu fa innaka taqdir wa la aqdir. Ay taqdir an taj'alani qadiran fa'ilan wa la aqdir an aj'ala nafsi kadhalika. Bima'na ya Allah, wewe waweza kunifanya mimi nikawa na uwezo wa kufanya jambo, lakini mimi sina uwezo wa kujifanya nafsi yangu ikaweza kufanya jambo. Ni wewe peke yako ndiye uliye na uwezo wa kunipa mimi nguvu ya kuweza kulifanya jambo, ama mimi mwenyewe la haula li wala quwa, sina nguvu, sina uwezo wa aina yote isipokuwa utakaponiwezesha. Qawluhu wa ta'lamu wa la a'lamu. Al-ilm bi'awaqib al-umur wa ma'alatiha والنافع منها والضار عندك وليس عندي. علم ya kujua mwisho wa mambo na namna atakavyoishia mambo, manufaa yaliyo ndani yake madhara liyomo ndani yake, ilmu hiyo unayo wewe Mola wangu, mimi sina ilmu hiyo. Wa hadha min a'zami alwasa'ili wa huwa tawassulun ila Allah bi amrayn. Katika njia kubwa za kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala ni hii. Na hapa atawassal kwa Allah kwa mambo mawili. Al-awwal, jambo la kwanza, idhharu al-'abd li faqrihi wa 'ajzihi wa qillati 'ilmihi wa dha'fi hilatihi. Mja alhamdulillah adhihirisha mja hapa kuhitaji kwake, fakri yake na kutokuwa na uwezo kwake, na uchache wa ilmu yake, na udhaifu wa hila yake, yani hana uwezo, hana haul. Wa annahu la ya'lam wa la yaqdiru wa la haula lahu wa la quwwa, kuwa hana ilmu wala uwezo wala hana nguvu zozote za kuweza kufanya jambo lolote isipokuwa atakapomwezesha Allah. Fahadha ta'abudun lillahi biliftiqari wa idhari al-ajz, huku ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kudhihirisha ajizi yako na kutokuwa na uwezo kwako kwa Mola wako. Na hii walikuwa wakiitumia mitume wa Allah katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akiwatakabalia dua zao. Nuh alayhi salatu wassalam akamwambia Mola wake, inni maghlubun fantasir, nishashindwa ya Allah ninusuru, na Allah akamnusuru. Ukija ukamkuta Yunus alayhi salatu wassalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, fastajabna lahu. Na Zakaria, rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba, ishta'ala yua zile mvi zikiwa kama mbe zimewaka kama tavi, zimewaka mvi zimekuwa nyingi kwenye kichwa, mifupa haina tena nguvu na mvi zishamea nyingi kwenye kichwa. Kwa hiyo adhihirisha ule udhaifu wake, Allah subhanahu wa ta'ala akamtakabalia dua yake. Wa ayyuba idhnada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu. Kwa dua za mitume ukiziangalia utakuta kuwa ndani yake kuna kudhihirisha udhaifu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna njia unaojikaribisha nayo kwa Allah nzuri kama kudhihirisha udhaifu wako na kukiri udhaifu wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua aliyomfundisha Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira. Ona adhihirisha ule udhaifu na kukiri udhaifu wake kuwa amejidhulumu nafsi yake dhulma nyingi. Ikiwa haya maneno aamrishwa kuyasema nani? صديق هذه الأمة, إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا, فما بالنا نحن. الثاني, التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بقدرته الكاملة وعلمه الواسع المحيط بكل شيء. كتوسلك الله ووزواك أولي كميلي نعلم ياك إلي وإنيا كلا كيتو سبحانه وتعالى. Kwa vyote viwili hivi utaviona katika hii sehemu ya kwanza ya dua ya istikhara. Qawluhu wa anta allamul ghuyub, ay ahata ilmuka bikulli shay'in, ilmu yako imeenea kila kitu. Ta'lamu ma khafiya min al-umuri wa ma batana, wajua yaliyofichikamana katika mambo, yale yaliyojificha yale yako ndani kabisa wewe wayajua. Fasirru indaka alania, siri kwako wewe ni dhahiri. Walghaibu indaka shahada, na ghaibu kwako wewe ni jambo ambalo liko wazi. La takhfa alayka khafiya, hakuna kinachofichikamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bih, hakuna tofauti mwenye kuzungumza kwa siri na minongono na mwenzake na yule anayezungumza wazi kwa dhahiri mbele ya Allah ni sawa. Man huwa mustakhfin bil layli wa sarimun bin nahar, kwa vyovyote itakavyokuwa, ukijificha Allah yuwayajua, ukidhihirisha Allah yuwayajua subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard bali wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, yani kwenye mti halianguki isipokuwa Allah alijua. Wala habatin fi dhulumati al-ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin, kwa hakuna kinachotoka nje ya ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. قوله اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي, فيه تفويض الأمر إلى الله لحصول الخيرة في حاجة العبد ومصلحته. هapa munakuegemeza jambo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili upate lile chaguo atakalo kuchagulia Allah subhanahu wa ta'ala katika haja aliyonayo huyu mja, akuchagulie kilichokuwa na maslaha na wewe. Fayufawidhu al-amra ila Allah, kwa hivyo aegemeza jambo lake kwa nani? Kwa Allah. Da'iyan, huku akiomba Allahumma in kunta ta'lamu yusammi hajatahu. Sasa hapa ndio yataja haja yake, Allahumma in kunta ta'lamu, badala anna hadha al-amra, ile jambo lako sasa hapa ndio litaja. Kwa mfano safari hadha, safari yangu hii inayokwenda, au zawaji bi fulana binti fulani, ama ndoa yangu kumuoa fulani binti fulani, au suhbati li fulan ibn fulan, au kusuhubiana kwangu na fulani ibn fulan mpaka rafiki pia, waswali istikhara. Subhanallah, kuna watu hujichukulia tu marafiki basi, rafiki angalii yule rafiki mwema muovu hata kujua, lakini mpaka rafiki pia kumchagua yapendekezwa kwa Muislamu kuswali istikhara, huyu wafaa nitembee naye huyu, ama Allah niondolee sije ikawa ni shari kwangu mimi. Wa hakadha qala qawluhu khairun li fi dini hatta law kana amran dunyawiyan fi tijarati aw ghairi, hata likiwa ni jambo mfano la biashara la kidunia, biashara au mfano wake. Falaka an tas'ala Allah al-khairata wa an yakuna khairan laka fi dinika, hapa ni umuombe Allah khiyari akuchagulie ili iwe ni khairi kwako wewe katika dini yako, kwa sababu jambo lako la kidunia laweza kuathiri dini yako. Kwani ni wangapi ambao wafanya mabiashara yakawashughulisha kutokana na ibada ya sala? Wangapi au ikawashughulisha kutokana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala mpaka Allah akatukataza, la tulhikum amwalukum amwal dunya wala auladukum an dhikrillah, sababu wako katika watu ambao wameshughulishwa na mali zao na watoto wao kutokana na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الأمور الدنيوية إذا وفقك الله واختار لك فيها الخير كانت لك معونة على الدين والطاعة. Sababu mambo yako ya kidunia Allah akikuwafikisha na akakuchagulia kile kilichokuwa na kheri na wewe, basi biidhnillahi ta'ala itakuwa ni msaada kwako wewe kwa ajili ya dini yako na taha. Wa in kanat umura dunya khilafa dhalika kanat mujibatan lit-tughyan, na mambo ya kidunia kiwa kinyume na hivyo, ukamwona mtu atupa mipaka kwa sababu ya kufunguliwa katika dunia. Wako watu ambao Allah amewafungulia katika dunia, pengine walikuwa katika dhiki, Allah akawafungulia katika dunia ikawa ndiyo sababu ya kuangamia, waliyadhu billah, ikawa ndiyo sababu yeye kuangamia, akawa dhalim, hakuna kama ansahau kule alikotoka, dhalim jabbar, auwa ahibia watu, adhulumu watu, hajali, ikawa ni sababu ya kule kuwa na ubabe. Kwa nini? Kwa sababu wamefunguliwa katika dunia. Sasa dunia kama hii basi isiwe utakwenda kuichagua, muombe Allah akuweke mbali nayo, akupe kile kilichokuwa na kheri na wewe. قوله ومعاشي أي مصالح الدنيوية مصلح يانغو يكي دنيا مصالح معاشي وقوله وعاقبة أمري أي يوم القيامة يوم وقوفي بين يدي الله مصلح ويوم بسياب دنياني إيوه مبكا كشون تكبسي ماما بلي الله سيكو قيامة فتسأل الله الخيرة في هذا الأمر ومومب الله أكتشغلية تشغولاك كتكجنبولاك هيلي وأن يكون صلاحا لك في دينك ودنياك وآخرتك نيوه نخيري كواكو نمصلح كواكو كتكدينياكو نا الدنيا ياكو نا آخرة ياكو. قال واجتمع في هذه الدعوة الأمور الثلاثة التي اجتمعت في الدعوة المباركة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم نهابا وكيانغاليا مكين وتكوتا كميكوسانيكا مامبو ماتاتو أمبايو يميكوسانيكا بيا كتكا دعا نينجين مباركة يمتوم صلى الله عليه وسلم أمبو ألكوا كيومبا اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر فسأل الله الصلاح في هذه الأمور الثلاثة هيا من متاتو لتجو كتك دعاء الاستخارة حبب يكتك دعاء تونك ومتوم السلام أميوبا قوله أو قال في عاجل أمري وآجله هذا شك من الراوي لم بكز وحديث يمشوك وابا كواجيه متومز وسلم أليسما هيلي أما هي فلا يجمع عند الدعاء بين اللفظين بل يقتصر على أحدهما كو هايكو ساني يوتما ويلي أو سمي أو قال وسمى موجة كتكها مويلي قال ابن القيم رحمه الله والصحيح اللفظ الأول وهو قوله وعاقبة أمري إنه صحيح لأن عاجل الأمر وآجله هو مضمون قوله ديني ومعاشي وعاقبة أمري سبب قسم عاجل الأمر وآجله هابا هايا ndio madhumuni haya maneno yaliyotangulia huko nyuma kwa sababu ukisema katika dini na maslahi yangu katika maisha yangu na mwisho wangu kesho akhira hapo yaingia ajil al-amr wa ajil yani hapa duniani na kesho akhira yote ingia hapo fayakunu al-jam'u baina al-ma'ashi wa ajil al-amr wa ajilihi takraran bi khilaf dhikr al-ma'ashi wal-aqiba kwa hapa ukisema zote mbili utakuwa kariri yale yale maneno huko ambao ushatangulia huko kuyataja fa innahu la takrara fingalia ukisema almaash wal aqiba wa aqibatu amri hapa huja kariri hapa umekusudia dunia na akhira lakini ukisema kwa mfano fi dini wa maashi wa aqibati amri kisha sema ajilihi wa akatu wa kariri tena yale yale فإن المعاش هو عاجل الأمر والعاقبة آجله وسبب أكسم معاش مصلح ياك وكي دنيا ليو عاجل الأمر ليو هاي دنيا يا هراكا ونوبتاب والعاقبة أمبون ليو كتك لفظ وعاقبة أمري هي ليو معنى آجله وكونا حاجة يكو كريري زوتن بيل إلي أكوانزا ليو تكو تنغليزا قوله واصرفني عنه أي أبعد هذا الأمر عني إكي وهلنا خير نميمي بس لي وكمبالي نميمي ريام وأبعدني عنه نميمي وكمبالي ناله وأبعد عن قلبي التعلق به نأوكمبالي كبيسة ونروكت كمويوانغ كفنغمان مويوانغ نالجامب بمعنى كلي بيند اللجامب maana wakati mwingine mtu anaweza kuambiwa ile jambo liwache si zuri na wewe lakini moyo wake umwambia nilifanye you depend sasa wamuomba Allah pia aondoe kule moyo wako kupenda ile jambo لأنه قد يكون القلب متعلقا به وطامعا به سموه وزك فنغمانا كدكيت وكاونا تماناتو فيسأل الله الصرف عنه ومومب الله أكون دليبيا كتك مويواكو إكيواني ni yule unayetaka kumuoa basi moyo wako ushapenda pale hasa na halikuwa swali istikhara sio maswali istikhara kwa mfano halikuwa Allah hakulijalia ile jambo sisi umemwomba akuchagulie akachagua kuwa halina khairi na wewe lakini bado moyo wako sema ah halikuwa lakini ah nenda kuingia lakini ah ah ah sasa hii pia iondoke pia kwa muomba Allah pia hii aiondoe katika moyo wako iwe huna habari kabisa na ile jambo خلاص قال قوله واقدره لي عفوا واقدره لي واقدره لي الخير حيث كان اي وفقني للخير الذي تعلمه حيث كان كيش ونيفكشيه ميمي كو خيري كله اليكو يعني اكيوا هلي حالنا خيري نا ميمي basi niafikishie mimi kwa lile lilo na khairi na mimi jingine kule litakakukua. Kwa ikiwa ni mwanamke si huyu akujaliwa huyu basi nipe yule aliye nani aliye na nini na khairi na mimi kule litakakukua. Na ikiwa ni biashara unipe ile biashara iliyo na nini na khairi na mimi kule litakakukua. Qauluhu thumma raddini bihi hadha matlabun adhimun ba'da an yuqaddar للعبد الخير بعد امجا kukadiriwa ile khairi hapa aomba jambo muhimu sana waqad yahsulu lahu ma la tardahu nafsuhu sababu wakati mwingine waweza kupata jambo ambalo nafsi yako haikuridhii ile jambo wala yaqna'u bihi wala halijakinai ile jambo fayasalu Allah ar-ridha bi hadha al-khair wa hadha ar-ridha هو قناعة العبد بما آتاه الله من خير ورضاه بما قسم له فلا يزدر النعمة بل يندرج في سلك الراضين الشاكرين وممومب الله أكبدلشية إكيوهيل لنا خير نبيه أكبل لنا خير نبيه الله سبحانه وتعالى أكبدلشية أكبل لنا خير نبيه سسا يوزي كان كو الله أمكوبكم فانو lakini je ile khairi Allah aliyokupa wairidhia kuliko ile uliyoiacha. Sasa kuchelea kuwa nisije nikapewa khairi nyingine lakini nisiridhie katika moyo wangu na muomba Allah kile cha khairi alichonikadiria ambacho si hichi ninachokitaka mimi akanichagulia yeye kile kilichokuwa na khairi kingine niwe nitaridhia nacho moyo wangu huo utapata nini kukinai nacho ili nisije nikaidharau ile neema bali niingie katika mkondo wa wenye kuridhia na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kipiga mfano biashara fulani ambayo ulikuwa tayari unataka kuifanya ukafanya ukaswali istikhara Allah hakuikadiria na pengine mtu anaweza kuuliza nitajuaje lakini hakuna ndoto kuna watu wengine wasema mpaka uote ukiona ukuota swali tena istikhara hindi hivyo maadamu ushaswali ushaomba dua au istikhara waendelea kulifanya ile jambo si atu wasimama basi basi sasa nasubiri mpate jawabu upewe na nani yani wangoje uambie nini niwaambie kwa sasa wewe nenda ama usiende si hivyo bali waendelea kulifanya lile jambo lile endelea kulifanya ikiwa si khairi na wewe halitokuwa si mnifahamu ikiwa si khairi na wewe halitakuwa. Kwa ikiwa ni kuoa kwa mfano, umelenga mahali fulani naenda kuoa, ukaswali raka mbili, ukaomba dua istikhara, haimaanishi kwa sasa usiende. Maana yake kuna mabinti wengi siku hizi hawataka kuolewa kwa sababu istikhara naona moyo wangu mzito, nani nikwambia unaona hivi uzito muone uzito, nani nikwambia? Naona moyo mzito kumbe yeye hataki tu basi. Ungesema tangu mwanzo sitaki. Siku yetu wachagua. Basi yalla nishaswali istikhara na liendelee ile jambo. Ikiwa si khairi na wewe, Allah subhanahu wa ta'ala ataleta njia litakuepuka. Ataleta njia litakuepuka. Na ikiwa ni kheri na wewe, basi lile jambo Allah atalijalia litakuwa biidhnillahi ta'ala. Maadamu shamuegemezea amri yako Allah, songa mbele. Ikiwa ni biashara, endelea. Kwa usitarajie kuwa utakuja kuambiwa na mtu kuwa basi bwana wewe umeamuliwa kuwa uendelee ama usiendelee. Uendelee na lile jambo. Ikiwa si kheri na wewe, utaona subhanallah, itakuja sababu Allah subhana ta'ala atakuondolea ikiwa halina kheri na wewe. Sasa akisha kuondolea, kwa vile wewe umemtaka Allah akuchagulie, basi atakupeleka kwenye lilo na kheri na wewe. Sasa kule kwenye kheri alikokupeleka Allah, wahitaji wewe kumuomba mula wako akupe kukinai na kile ulichopelekwa kwake. Isiwe moyo wako bado uko kule, ningefanya biashara ile. Maadamu shasul istikhara katika dua, wamomba Allah akukinaishe na kile atakachokupa, kwa uwe moyo wako baridi. Alhamdulillah, Allah ameniepusha na lile, annipa hili, nimekinai, nimeridhia, lina kheri na mimi. Wa hina idhin idha qaddar Allah lahu shay'an ba'da hadhi al-istikhara fa huwa khairun lahu. Na hapa ndipo Allah atakapomkadiria jambo baada hii istikhara, basi lile jambo ni kheri kwake. Ikiwa lile jambo ametangulia kulifanya likawa, basi ni kheri kwako. Ikiwa ile biashara, maana istikhara imaanishi kuwa kile kitu unachokifanya kitakuwa daima sicho, yaweza kuwa ni kheri kwako. Kwa Allah ikiwa amekuchagulia usonge mbele katika lile jambo, utaona litakuwa kama vile ulivonuia, litakuwa. Kwa hivyo sema wa hina idhin idha qaddara Allah lahu shay'an ba'da hadhihi al-istikhara fa huwa khairun lahu yamdi fihi mutawakkilan 'ala Allah. Kwa hivyo usonge mbele, umtegemee nani? Allah. Wa in sarafa Allah himmatahu 'anhu fa hadha ya'ni bi annahu laysa khairan lahu. Na ikiwa Allah himma yake ataiondoa pale katika lile jambo, ni sababu yaweza kuja ukaona huna tena hamu nalo lile jambo, kwa mfano ama umelifanya ikatokea sababu haikuwa, basi ujue Allah hakukutakia lile, atakupa kilichokuwa na kheri na wewe. Sasa kuna wengine wanatamaa, wakishasikia hivyo sema ni swali istikhara alafu niondolee bwana, mimi nilitaka ili bwana, ngoja basi ulipate, litakuja kufanya balaa hapo mpaka uchoke, uone kinini ya nini tafute balaa. Fahadhihi da'watun mubarakatun 'azimatun kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yuallimuha ashabahu al-kiram ridwanullahi alayhim kama yuallimuhum surata min al-Qur'an. Kwa hii ni dua mubaraka adhimu. Mtume salama alikuwa akiwafunza masahaba wake watukufu radhiyallahu anhum kama anavyowafunza sura katika Qur'an. Jaat mushtamilatan ala hadhihi al-ma'arif al-ilahiyyah wal-haqa'iq al-imaniyyah wa husn al-luju' ila Allah wa tafwid al-amr ilayhi fala ya'ti bil hasanati illa hu wala yasrifu as-sayyi'at illa huwa subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia hii dua imekuja ndani yake imebeba kumjua na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na haqa'iq za iman ndani yake, na kutawakkal na kumtegemea Allah na kumwegemezea mambo yako yote Allah, kwa sababu hakuna anayeleta mazuri isipokuwa nani? Allah. Na hakuna anayezuia mabaya simpate mje isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala na usonge mbele katika jambo lako kama lile, maadamu ushaswali istikhara, ushaomba dua istikhara, tawakkal ala Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala atakukadiria kile ambacho kina kheri na wewe. Meeleweka? Naam. Mimi kwa kifupi maelezo ya dua ya istikhara. Biidhnillahi ta'ala tukiingia katika kikao kitakachokuja, albabu thani fi siyam. Kwa hivyo hapa tumemaliza yale yanayofungamana nini? As-sala. Inshallah ta'ala tuanze na as-siyam biidhnillahi ta'ala. Sallallahu yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.